jestem kto dziś? Nie do kina. Nie, tu do skrzynki mailowej na budzik@polskieradio.pl. Redaktorkowi wprost do ucha. 2 2 7 3. Albo na monitorek do naszej skrzynki SMS-owej 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. No to już, bo nas świt zastanie 13 minut po godzinie 4. 3 szybkie wtorkowe. Ciach, ciach. Panie, panie, panie, oj, panie, panie, panie. Panie dzisiaj przysnęły. Panowie, brawo, 3-0. Tak to można grać. Ja nie muszę reagować. Stal FKS Południa panem jest. W końcu to Stal Mielec wygrała pierwszą ligę, a nie pod Beskidzie, choć oba kluby awansowały. Tak napisał pan Stefcio z Mielca. Dodając, że na polu za oknem 7 lacha i już nie pada. Chyba nie będzie. Ptacy drą dzioby i zapowiadają lampę. I chyba będzie. Będzie, będzie. I jest pan Stefan na podium mailowym dziś. Serdecznie gratulujemy. Kolejarz z Małaszewicz pozdrawia Trójkowy Świat. Krótko i na temat. To z naszej skrzynki SMS-owej. No i jeszcze telefonicznie zza fajery pan Tomek z Robczyc, gdzie za oknem 18 stopni. Gdzie? Nie w Robczycach. Taki wypad do Opola. A teraz już z Opola do domu. I gorąco, i tak też będzie. I do wieści pogodowych i drogowych jeszcze będziemy wracać. A takie dziś jako pierwszy przekazał telefonicznie pan Tomek zza fajery. Patelnia z takim białym żwirkiem do skalniaczków się wozi, się napaca się. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy zapracowani po drugiej stronie radioodbiornika. Brawo, brawo, brawo. Ciąg dalszej korespondencji za chwilę, teraz 19 minut po godzinie 4. A oni to na ochłodę, choć nagranie rozgrzewające. I cóż, że ze Szwecji. Jeszcze kiedyś się wykopyrtnę, będę się tak chwalił, no. Przypominamy,

Ale się przygotowałem do zajęć. Prognoza pogody od pana synoptyka jak malowana. Tylko coś mi się tu nie zgadzało. No i spojrzałem, patrzę. Ta prognoza na poniedziałek. Jakoś tak, przepraszam, za chłodno było w tej prognozie. No a dziś, nie to żebym się jakoś specjalnie cieszył, ale zgodnie z zapowiedziami pana od pogody, ma być lampa. No i jest, bo przede mną już wtorkowa prognoza. Będzie słonecznie, ale też i będzie się chmurzyć się. W zachodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz i burze, miejscami, uwaga, gwałtowne z opadami gradu. A wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, umiarkowany, ale niech nas to nie zmyli, bo w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. No i co? I ciepełko nad morzem. Od 24 stopni zaczynamy wyliczankę temperaturową. Pozdrawiamy, a właśnie, gorąco tych, którzy nad Bałtykiem. Już nie będę się wewnętrzniał nad jakim Bałtykiem, ale 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia nad całym morzem. To już może cieszyć. Na Suwalszczyźnie 26, w centralnej części kraju w większości ci, którzy w robocie dziś będą się smażyć przy 30-stopniowym upale. No chyba, że w klimatyzowanym pomieszczeniu. A najwyższa temperatura, kończąc wyliczankę, do trójkowych 33 stopni. Najgoręcej dziś na Dolnym Śląsku. Just Tame Impala na rozgrzewkę. No, przepraszam bardzo, po takiej prognozie pogody to ładne mi na rozgrzewkę. Dalej rozgrzewające sygnały od Państwa, te ważne, także drogowe, bo i również takie zbieramy, uzupełniamy i na bieżąco przekazujemy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na S8, już co prawda bez utrudnień między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem. Tam wcześniej doszło do wypadku na wysokości miejscowości Turzyn Kolonia. Teraz już przejedziemy bez utrudnień, choć te utrudnienia trwały dość długo. Sygnał także o wypadku na węźle Konotopa między węzłami Warszawa-Zachód a Jerozolimskie w kierunku ulicy Puławskiej. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W tym miejscu zablokowany jest jeden pas ruchu i to utrudnienie może potrwać około 3 godzin. Na węźle Konotopa to oczywiście S8 na Mazowszu, niedaleko Warszawy. 2 2 7 3 numer telefonu, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, także nasza skrzynka smsowa 71335. Gdyby Państwo mieli ochotę podpisać się na listy obecności wakacyjnej, jeszcze lipcowej, bardzo serdecznie zapraszam. Za 23 minuty piąta. No to teraz zapraszam Państwa na koncert. Mamy armię dwie, co strzegą naszych snów. Mamy siebie, a budzi nas ciągle strach. Nie umiemy już budować swego domu. Nie czekamy już na nic. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Kiedyś przyjdzie dzień i zbudzi nasze ręce. Kiedyś może wszystko zmieni się. Wędrujemy tak przez puste korytarze. Wędrujemy tak dzisiaj wszyscy. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł.

man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy, and daddy, when you call me, you can call me out, call me zrobił głośniej, ręka do góry. Nie widzę, nie słyszę, nie widzę, nie widzę, widzę, nie słyszę. Dobrze, no już troszeczkę ciszej. Paul Simon, rzecz jasna, na 10,5 minuty przed godziną piątą. I wszystkich Pawłów i Szymonów mocno ściskamy. I właśnie pan Paweł z Zakółka, bo na radyjku słyszał, że S8 na Mazowszu, na wysokości Turzyny Kolonie zablokowane. A co teraz się dzieje? No już mówiłem, że udrożniono ten właśnie fragment. Wcześniej był zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy, także droga została zablokowana w obu kierunkach. Później przywrócono ruch w kierunku stolicy. Teraz już przejedziemy bez utrudnień, ale prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko w tym miejscu. S8 od Ostrowi Mazowieckiej do Wyszkowa. Ta trasa była nieprzejezdna, teraz można jechać i pan Paweł, i pan Szymon mogą ruszać po pauzie właśnie w kierunku stolnicy. A w kierunku Wrocławia w drodze do pracy pani Ola z Krajowej Piątki, o tym co w Lesznie, tamże szarówka, ale plus 19 już jest i w stronę słońca razem z bucikiem. A jeśli chodzi o gorzką tafelkę jedną czy drugą, ukryta przed spodziewanym skwarem. No dobrze, dobrze, gorzka czekolada także z nami, z uśmiechem na twarzy i z leszczyńskimi pozdrowieniami. Sygnał także od pana Sebastiana. Morgan z rana from Edelfart. Dania czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z deszczowego, jak się okazuje, Fynu. Zderzenie z rzeczywistością po urlopie. Ech, okrutne, udanego dnia wszystkim życzy pan Sebastian z duńskiej Fiani. No i jeszcze sygnał od pana Piotrka z Radomia, gdzie za oknem 17 stopni, a dziś dla odmiany dwie dyszki. I do tego na rowerku. Aż nie poznaję pana Piotra z Radomia, ale to on sam, jakżeby tak. Jeszcze pan Andrzej z Zapytowy wywołuje się pana od pogody. Czy pan synoptyk nie mógłby tych burz przełożyć na weekend? Wtedy będę już w Polsce, ja tak kocham burze. Aha, tak, wierzę w to, panie Andrzejku. Ładnie pan chce mnie załatwić akurat wtedy, jak zaczynam urlop. Dobrze, dla dobra słuchacza, niech ich pójdę do pana synoptyka, załatwię panu tę burzę na weekend. No, porcelany, szklanka jest okrągła, a barmanki są wiesz, taka grupa ludzi na człowieka Ależ fajne sygnały od państwa, między innymi od pana Marcina, który jest gotowy na rozpoczęcie nowego dnia i zachęca do spojrzenia w niebo. Tam pięknie świeci Wenus i czerwony Mars z pozdrowieniami na nowy dzień. To od pana Marcina i jeszcze od pani Moniki. Opole wita przed świtem. Byłoby więcej spania, gdyby nie kocie biegi po głowie. Licznik wskazuje już 18 w Opolu, ma być 33, więc szykuje się upalny dzień. To z pozdrowieniami, z kubkiem kawy w oczekiwaniu na słońce od pani Moniki. Wschód słońca to właściwie już, a piąta niech nas spojrzy za niecałe 4 minuty.